Zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump pozostaje na stanowisku. Senat odrzucił oba artykuły jego impeachmentu. Decyzją marszałek Elżbiety Witek 10 maja odbędą się wybory prezydenckie. Poczta Polska przypomina o trwającym zakazie przyjmowania przesyłek do Chin. Amerykański Senat uniewinnił Donalda Trumpa w procesie prowadzonym w ramach procedury impeachmentu. 48 senatorów uznało prezydenta Stanów Zjednoczonych za winnego nadużycia władzy. Przeciwnego zdania było 52 senatorów. Zarzut utrudnienia parlamentarnego śledztwa z kolei poparło 47 senatorów, a 53 go odrzuciło. Procedura impeachmentu rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, gdy ujawniono stenogram rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Kontrolujący Izbę Reprezentantów demokraci oskarżyli prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, że wstrzymując pomoc militarną dla Ukrainy, próbował wymusić śledztwo przeciwko swojemu rywalowi politycznemu Joe Bidenowi. Drugi zarzut dotyczył blokowania dostępu do dokumentów i świadków. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. O terminie poinformowała dziś marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Swój start w nich zapowiedział prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Lubartowa. Mówił o reformach, które chciałby wdrożyć w porozumieniu z rządem i parlamentarną większością. W kwestii zdrowia prezydent zapowiedział dalsze programy wspierające walkę z nowotworami. Trzeba nam dobrego systemu leczenia, trzeba nam dobrej profilaktyki, trzeba nam szybkiego wykrywania po to, żeby ludzie mogli żyć spokojnie i bezpiecznie. Po to, żeby ten lekarz i terapia była łatwo dostępna. Już dzisiaj jest lepiej, ale musimy to zrealizować w sposób kompleksowy. Ewentualna druga tura odbędzie się 24 maja. Start w wyborach zadeklarowali dotąd Krzysztof Bosak z Konfederacji, dziennikarz Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska z PO, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kandydat Lewicy Robert Biedroń, który przedstawił dziś skład swojego sztabu wyborczego. Na jego czele stanie poseł Tomasz Trela, były wiceprezydent Łodzi. Jego zastępcą będzie posłanka Hanna Gill-Piątek. Ta kampania będzie inna niż dotychczas, zapowiada Tomasz Trela. Zobowiązuję się do bardzo ciężkiej, wytężonej pracy, do tego, żeby pokazać, jak może wyglądać kampania kandydata na prezydenta Lewicy, jak może pracować z mieszkańcami polskich wsi, małych miasteczek, ale też dużych aglomeracji Robert Biedroń. Za honorowy komitet poparcia będzie odpowiedzialny szef SLD Włodzimierz Czarzasty, a pełnomocnikiem komitetu będzie posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem. Premier Mateusz Morawiecki laureatem Nagrody Człowiek Wolności 2019 roku. Wyróżnienie przyznaje tygodnik sieci. Odbierając pamiątkową statuetkę, szef rządu mówił o znaczeniu wolności w polskiej historii. Dla Polaków, dla Polski zastanawiałem się, czym jest wolność dzisiaj i myślę, że najlepszym słowem jest nadzieja. Wolność to nadzieja tej jutrzenki lepszej przyszłości i wolność to nasza arcypolska wartość. W przeszłości laureatami Nagrody Człowiek Wolności byli m.in. wiceszef IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. To dobry pomysł, mówią eksperci o możliwym dołączeniu Polski do projektu budowy nowoczesnego czołgu, który miałby zasilić armię kilku europejskich państw. To wspólna inicjatywa Francji i Niemiec, o której niedawno polskie władze rozmawiały z Emmanuelem Macronem podczas jego wizyty w naszym kraju. Pomysł chwali Juliusz Sabak z portalu Defense24. Jest to szansa na zastrzyk technologiami, które w Polsce nie są szczególnie dostępne. A nowe czołgi są nam bardzo potrzebne, podkreśla Wojciech Pawłuszko, autor raportu Nowy Polski Czołg. Czołgi T-72 i czołgi PT-91 to są pojazdy jeszcze konstrukcji radzieckiej. Zwolennikiem współpracy z Francją przy budowie nowoczesnego czołgu jest też były minister obrony Jan Parys. Polskie zakłady zbrojeniowe są dobrze przygotowane. Współpraca z Francją jest jak najbardziej możliwa. A według wstępnych zapowiedzi pierwsze nowoczesne europejskie czołgi mogą wejść do użytku w roku 2035. A tym tematem zajął się Mariusz Krzemiński. Poczta Polska przypomina o wstrzymanej możliwości wysyłania przesyłek do Chin, mówi jej rzeczniczka Justyna Siwek. Ponieważ zostały zawieszone połączenia lotnicze i Poczta Polska nie ma środków transportu, żeby te paczki do Chin dotarły. Problemy są także z paczkami z Chin. Dotyczą one wiele osób, bo w azjatyckich sklepach internetowych zakupy robi sporo Polaków. W ostatnim czasie część przesyłek nie dochodzi, mówi Marek Tarczyński z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Tutaj już też widzimy pewne ograniczenia. Powodowane jest to w ogóle w całości silnym ograniczeniem funkcjonowania branży logistycznej, nie tylko w mieście, gdzie wystąpiła ta epidemia, i z tego, że aktywność transportowa poprzez ograniczenia administracyjne została w Chinach znacznie ograniczona. 1/3 wszystkich paczek z zagranicy to paczki z Azji, w tym z Chin. Rocznie to miliony przesyłek. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport. Jan Kałucki. Robert Lewandowski nie przestaje strzelać. Pokonuje bramkarzy w Bundeslidze, ale też w rozgrywkach o Puchar Niemiec. Kapitan reprezentacji Polski strzelił 2 gole, a Bayern Monachium wygrał z Hoffenheim 4-3. Bardzo ciekawie było też na Wyspach Brytyjskich. Tottenham awansował do 1/8 finału Pucharu Anglii. Drużyna z Londynu pokonała na własnym stadionie Southampton 3-2. W ekipie gości od pierwszej minuty grał Jan Bednarek. Goli nie oglądaliśmy natomiast we Włoszech. W meczu 22. kolejki Serie A Verona bezbramkowo zremisowała z Lazio. Piłkarze z Rzymu tym samym nie wykorzystali okazji, aby awansować w tabeli na drugie miejsce. Teraz siatkówka i wielki pech zawodniczek Developresu Skyres Rzeszów. Drużyna z Podkarpacia nie awansowała do ćwierćfinału Pucharu CEF. Brązowe medalistki Mistrzostw Polski rozegrały świetne rewanżowe spotkanie z Busto Aursilio. Wygrały 3-0, odrabiając tym samym straty z pierwszego meczu. O awansie musiał zadecydować złoty set, w którym górą były Włoszki. Zuzanna Efimienko-Młotkowska. No wielka szkoda. Ja mam w ogóle bardzo dziwne uczucie, bo wygrałyśmy mecz i z takiego hura optymizmu nagle to wszystko spadło, no bo przegrałyśmy tak naprawdę najważniejszy moment. Jest nam bardzo przykro, bo uważam, że to był jeden z naszych lepszych meczów w sezonie i to najbardziej boli. Przeciwnik utytułowany, zawodniczki naprawdę grające tam bardzo solidne, no ale my potrafiłyśmy wyjść i dzisiaj zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie. One bardzo dobrze broniły, genialnie wręcz, wyciągały piłki i potrafiły to obrócić. Niuanse, bo to nie było tak, że gdzieś wyraźnie z nami wygrały. Wyraźnie wygrały natomiast zawodniczki Chemika Police, które wygrały z Alice La Laguna Teneryfa 3-1 i w przeciwieństwie do Developresu Skyres awansowały do ćwierćfinału Pucharu CEF. Natomiast w Lidze Mistrzyń ŁKS przegrał z Allianz Stuttgart 1-3, a siatkarki budowlanych Łódź pokonały LP Salo 3-0. To były panie, a u panów na szczycie Werwa Warszawa, która była lepsza od MKS-u Będzin, wygrała 3-0. W innych meczach Kuprum Lubin przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3, a Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Ślepsk Suwałki 3-0. Szczególnie emocjonujący był pierwszy set. Mistrzowie Polski wygrali, ale 33-31. Paweł Zatorski cieszy się z wygranej, ale dzisiejszego zwycięstwa nie nazwałby spacerkiem. Zdecydowanie drużyna z Suwałki się dzisiaj nie poddała. Spodziewaliśmy się tutaj bardzo ciężkiej przeprawy i myślę, że ani oni, ani my nie mieliśmy miękkich nóg po wyjściu na boisko w tym spotkaniu. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiej walki i my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że przetrzymaliśmy ich napór w pierwszym secie. Są bardzo solidną drużyną. Przekonaliśmy się o tym już w pierwszym meczu przeciwko drużynie z Suwałk w tym sezonie. I dlatego szykowaliśmy się tutaj na wielką, wielką batalię i mimo tego wyniku 3-0 za taki ten mecz uznaje. Kolejny Sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro maksymalnie 5 stopni, tyle będzie na nizinie szczecińskiej, do tego sporo chmur na południu i w centrum, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wiatr nad morzem dość silny, a w całym kraju porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 5000 zł. 23,5. 23,600. 4 piątkowe licytacje i 2 dodatkowe. Ponad 1 000 000 zł dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Aż się prosi, 33,330. 38. Daję 42. Dokładam 1000 zł. To już dużo idzie, ale zawsze na korzyść fundacji. Państwa chęć niesienia pomocy jest wciąż ogromna. Jesteśmy dumni ze słuchaczy Trójki. Zapraszamy na podsumowanie naszej akcji Święta bez granic w piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o polskiej kinematografii po wojnie. Filmowcy, tak jak przedstawiciele wielu innych grup zawodowych, ucierpieli podczas II wojny światowej. Straty w ludziach, przedstawiciele branży ginęli, emigrowali z kraju i straty materialne, sale kinowe, ale i sama organizacja przemysłu filmowego, która po wojnie miała ulec zmianom związanym z nową propagandową rolą, jaką miało pełnić kino. Kto tworzył nowe kino, jak je zorganizowano i jak silną kontrolę pełniły nad nim władze. O tym m.in. w dzisiejszej audycji, w której pierwsza część rozmowy o kinie w PRL. Nie ma prawie rodziny, która by wyszła cała. Był i nasz odwet, nasza walka. KL, AK, bataliony chłopskie. Ale była i inna broń, którą walczyła ulica Warszawy. Pamiętacie ją wszyscy. Były nią śmiech i piosenka. Niemcy bali się jej jak ognia. Profesor Antoni Bohdziewicz. Byliśmy wtedy właśnie w Krakowie, ja, Woll i ci, którzy przyjechali ze Związku Radzieckiego, nasi starzy filmowcy, że właściwie należy najprzód tworzyć tak zwane zręby organizacyjne. Trzeba było w ogóle stworzyć jakąś placówkę. To się wtedy nazywało Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego, bo to jeszcze przyjechali ludzie w mundurach, wszyscy chodzili w mundurach. Nawet tym, którzy siedzieli w Krakowie, chcieli włożyć mundury, ale skończyło się tylko na pobożnych życzeniach. Widocznie jakoś nie pasowaliśmy do tych mundurów. W każdym razie wtedyśmy robili wspaniałą zupełnie robotę, bo tak, mieliśmy pieniądze, które bezpośrednio z kin przychodziły do nas. Za te pieniądze mogliśmy kręcić wszystko, cośmy chcieli. Kręciliśmy wtedy filmy dokumentalne. Ja wtedy nakręciłem film 2x2, 4. No ale przede wszystkim zajęliśmy się sprawą najważniejszą, to znaczy stworzenie warsztatu filmowego. I to uważam za jedną z ciekawszych i piękniejszych kart w tym moim życiu, które było takie czy inne, ale w którym właśnie to sobie dzisiaj bardzo cenię, żeśmy się tak wcześnie zajęli sprawą przygotowania obecnych kadr filmowych, obecnych tych wszystkich ludzi, którzy tworzą już dzisiaj bardzo mocne, zorganizowane i ciekawe społeczeństwo filmowe. Jest pan znanym pedagogiem w Wyższej Szkole Filmowej. Może to nie jest moje główne zajęcie, ale to jest w każdym razie zajęcie, które chyba najwięcej przyniosło owoców. Tak to dzisiaj już, prawda, wie pan, mając sporo lat za sobą, mógłbym powiedzieć. Tu mi się może najwięcej rzeczy udało, bo jeżeli chodzi o moją własną produkcję filmową, to z różnych powodów może nie natrafiłem na właściwą drogę, może nie natrafiłem na właściwy kierunek, nie można powiedzieć, żebym miał za sobą jakieś wielkie, wie pan, i uznane ogólnie sukcesy, prawda? Nie mam się czego wstydzić, ale tych takich zdecydowanych wielkich sukcesów nie mam. Natomiast jeżeli chodzi o kontakty z młodzieżą, o pracę z młodzieżą, no to rzeczywiście, właśnie mówiąc, tutaj mam może chyba najwięcej plusów do zapisania na swoim koncie. Do studia zaprosiłem dziś dwóch znakomitych filmoznawców, profesora Piotra Zwierzchowskiego. Dzień dobry. I pana profesora Mariusza Guzka. Dzień dobry. Jaką mamy sytuację po wojnie? Jako kinematografia zanotowaliśmy zerwanie ciągłości produkcyjnej. Byliśmy w zupełnie innej sytuacji niż na przykład nasi południowi sąsiedzi. Kino protektoratu Czech i Moraw, jakkolwiek było kierowane przez trojhanderów z Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec, to jednak było kinem czeskim. Produkowano tam filmy, które na przykład realizowały strategie adaptacji literackich. Byli tam mistrzowie kinematografii wykształceni przed wojną i debiutanci, którzy potem sprawdzili się po wojnie. Z czymś takim jednak polskie kino po 1945 roku nie miało do czynienia, a do tego dochodzi jeszcze potworne zniszczenie infrastruktury kinowej. Materialnej. Tak. I niepewność branży kinowej, bo model, który przewidywał upaństwowienie całej infrastruktury, był tylko jedną z propozycji. Związek Właścicieli Kinematografów, a więc instytucja sięgająca dwudziestolecia międzywojennego, cały czas zrzeszał ludzi, którzy mieli nadzieję, że będzie to model prywatnego finansowania filmów, co okazało się niedługo bardzo nierealne. Nie, ale po wojnie były dwie koncepcje. Obie oczywiście zakładały tę rolę państwa. Natomiast jedna z nich, bardziej związana z przedwojennymi marzeniami, mówiła o kinie właśnie uspołecznionym. To ta PPS-owa chyba. Spółdzielczym. Tak. To była nawet koncepcja rozważana w rządzie, we władzach. To w zasadzie dopiero zdecydowano w 1945 roku, w drugiej połowie 1945 roku, że jednak będzie to kinematografia tak jest. Całkowicie państwowa. Idea PPR zwycięża tutaj. No tak, trzy lata przed zjazdem zjednoczeniowym, przed kongresem zjednoczeniowym, trzeba powiedzieć, że Przedsiębiorstwo Państwowe Film Polski, które powstało w październiku 1945 roku, ono nie było jedynym podmiotem zresztą funkcjonującym na tym tle innych przejawów odbudowującej się kultury były też spółdzielcze inicjatywy, chociażby KINOR, żydowska spółdzielnia filmowa, całkowicie zapomniana, niedawno przypomniana zresztą w kilku publikacjach. Także wielki znak zapytania stał przed producentami, właścicielami kin, reżyserami, chociaż każdy z nich miał swój pomysł. Państwa. Tutaj nieodzowną chyba postacią na początku tego filmu polskiego to jest podpułkownik chyba wówczas, Aleksander Ford. No, postać, której historia sięga znacznie dłuższego okresu niż początki odradzającego się filmu. Tak, to... Ale mówimy o tym powojennym etapie. Tak, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że przecież Ford po wojnie zaczyna kierować strukturami, które wywierają nacisk na twórców, formalny bądź nieformalny, które zmuszają twórców do kontaktów z cenzurą. I to jest wszystko to, czego doświadczył sam Ford w latach 30., kiedy on był twórcą, którego dzieł nie dopuszczano na ekrany, który miał wycinać różne fragmenty ze swoich filmów, więc nagle znajduje się po drugiej stronie barykady. Może też ma to coś wspólnego z jego cechami osobowościowymi, bo jednak jest postacią niezwykle autorytarną. I też mówiąc o, no oczywiście musimy powiedzieć, że wpływ na kinematografię zyskuje ta grupa, która przed wojną była związana chociażby ze Stowarzyszeniem Star, czy później ze Spółdzielnią Autorów Filmowych. Dlatego też, jeżeli tak krytycznie jest oceniana polska kinematografia przedwojenna, to między innymi dlatego, że na pierwsze jej historie piszą ludzie, którzy już przed wojną ją doświadczyli, ale i zwalczali przed wojną. Każdy z tych twórców, każdy z tych biurokratów, którymi się stają w pewnym momencie, a na pewno do takich należał car polskiego kina, czyli Aleksander Ford, ma swoją wizję, ma swój pomysł. Wanda Jakubowska, wspomniana przed chwilą, to jest nie tylko twórczyni propagandowych filmów z okresu socrealistycznego, ale również przekonana działaczka lewicy, czy myślicielka lewicy, czy zwolenniczka lewicy. Ale większość tych ludzi była związana ideowo z lewicą. Tak, jeżeli przyjmujemy tą ich ideowość za wyznacznik pewnej wrażliwości, również artystycznej, to musimy mimo wszystko przyznać, że były to indywidualności twórcze. Tak. Ale oni się dosyć szybko adaptują do tego. No, wchodzą jakby w skórę właśnie tych biurokratów, stają się częścią aparatu. Dlatego to są postaci tragiczne. Tak na dobrą sprawę to to rozbicie pomiędzy oczekiwaniami, przekonaniami, a późniejszymi działaniami doprowadziło Forda do samobójstwa. Ostatecznie, po latach. Ta trauma wojenna, doświadczenie wojenne kształtuje zupełnie inaczej osobowo tych ludzi. Że oni inaczej przymierzają się do pewnych działań w tej nowej rzeczywistości, która funkcjonuje. Doświadczenie dla wielu Holokaustu jest takim momentem, który doprowadza do tego, że albo angażujemy się, albo idziemy gdzieś tam w cień, w migrację jakąś wewnętrzną. Kazus Cenkalskiego, który będąc w Ameryce, mógł wybrać, jak to się mówiło w późniejszych latach, wolność, wraca tutaj, bo chce tutaj tworzyć. Nie wiem, czy te złote łany to nie są jakimś takim oczyszczeniem za to, co robił podczas wojny. To znaczy jasne łany, inspiratorką jasnych łanów była jego żona, bo to jest opowieść bardzo podobna do tego, co przydarzyło się jednemu z jej krewnych. Cenkalski, to jest też ciekawe, uchodzi przed wojną za jednego z najzdolniejszych reżyserów tej... Ambitny, ale i zdolny, który potrafi robić filmy. Jasne łany są po prostu niedobrym filmem. To nie jest kwestia ideologii czy warsztatu. Polityki. To jest kwestia warsztatu, ale to, co pan powiedział, widać w innych filmach. Bo z jednej strony Wanda Jakubowska robi ostatni etap. I oczywiście dzisiaj widać, że to jest film tendencyjny, zideologizowany, ale ona robi to jednak w odniesieniu do własnych przeżyć. Jako więźniarka Auschwitz, w podobozie w Rajsku, czyli to jest długa historia też związana z jej politycznymi koneksjami. Natomiast na przykład Aleksander Ford robi Ulicę Graniczną. Myślę, że w jakiejś mierze powodowany taką potrzebą oddania hołdu tym, którzy ginęli, a on jednak był w innym miejscu. On tego nie dotknął. Jakubowska robi film osadzony w realiach, które znała i to jest jej wybór, jak ona to pokazuje. Ford robi filmy o getcie, chociaż w getcie nie był, nie było go wtedy w Polsce, ale to jest wszystko związane, tak jak powiedział, z ich wojennym doświadczeniem, chęci zadośćuczynienia, doświadczeniu ekspiacją, innych. Tak. Tak, w tym czasie jeszcze można było indywidualnie projektować tego typu artystyczną... Ale w pewnych granicach. Tak, jednak. Ale to jest jeszcze tak. Przed zjazdem w Wiśle, to jest jeszcze przed ogłoszeniem doktryny. I no, widać później, jak trudno było tym twórcom, chociaż musieli, pogodzić się jednak z pewnymi ograniczeniami, które wychodziły poza tą ich wrażliwość. Te lata spóźnionego debiutu polskiego kina fabularnego po wojnie są jakby też potwierdzeniem tego tragizmu, jaki wynikał z zerwania ciągłości jednak polskiej kinematografii. Jak powiedziałem, nasi południowi sąsiedzi w 1945 roku mają 7 premier filmu czechosłowackiego. Już nie Protektoratu Czech i Moraw, tylko 7 nowych filmów, które zostały wyprodukowane między majem a listopadem roku 45. To się zwielokrotnia w następnych latach. Startują nie tylko z innej pozycji, ale i w roku naszego debiutu, w roku zerowym dla polskiej kinematografii, polskiej fabuły, czyli w 1947-1948, mają już 40 filmów na swoim koncie. To jest kolosalna różnica. Ale oni zawsze chyba mają taką umiejętność wychodzenia lepiej niż my z trudnych sytuacji. Tak. Zazdrościmy im, oni nam... Panowie, bo tutaj żeśmy dotknęli powiedzmy tej sfery dotyczącej ludzi, a jak ta materia się przedstawia, bo tak, jak technika filmowa, czy tu jest coś w Polsce ówczesnej? No to jest słynna wyprawa Aleksandra Forda do Babelsbergu, do niemieckiego studia filmowego. Na Schaber. No właśnie, jak to nazwać? Tak, gdyby wziąć pod uwagę obowiązujące wówczas prawo, to był Schaber, tak. Po prostu. Ale obowiązywało prawo wojenne. Można to nazwać taką zadośćuczynieniem, tak. Rekompensatą za straty wojenne, więc to rzeczywiście trzeba odbudowywać i kiedy tworzą się różne instytucje filmowe, to trzeba powiedzieć też o fabrykach, które zaczynają produkować sprzęt filmowy. Ale oczywiście nawet nie wiadomo, gdzie początkowo ma być siedziba kinematografii. Czy w Krakowie, za czym optował Antoni Bohdziewicz, czy w Łodzi, za czym był Aleksander Ford. O Warszawie nikt na razie nie myślał, ponieważ Warszawy nie było, mówiąc krótko. Łódź wygrywa przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest bliżej Warszawy, czyli jednak instytucji centralnych. Natomiast druga rzecz to jest taka, że Aleksander Ford miał o wiele mocniejsze polityczne umocowanie niż Antoni Bohdziewicz, który nie miał tak dużego umocowania. Przynależność do Armii Krajowej nie była nie służyła wówczas walorem. Tak. Ale z Łodzią to tutaj musimy Państwu wyjaśnić, że w zasadzie zastanawiają się nad tym, czy Łódź nie zostanie stolicą państwa po wojnie. Tak. Ale wracając do tego Schabru Fordowego, to coś udało mu się? Oczywiście. Właściwie gdyby nie ta akcja babelsberska, to nie byłoby czym kręcić. Na czym by było, bo akurat tak się złożyło, że bardzo szybko uruchomiono przedwojenną bydgoską fabrykę płyt i błon fotograficznych Alfa i materiał kinematograficzny, na którym można było rejestrować pierwsze na przykład reportaże albo frontowe jeszcze kroniki, był. Natomiast kamer ani sprzętu pomocniczego, montażowego absolutnie nie było. To wszystko zostało przywiezione z Babelsbergu. Częściowo też te akcje około babelsberskie, tak to można też nazwać, przynosiły jakiś efekt, czyli znajdowano gdzieś te takie urządzenia służące do produkcji filmowej, ale tutaj mówimy o jednym obiegu tylko ruchu filmowego. Przecież również zdewastowane były kina. Tak. My się zajmowaliśmy historią filmowej Bydgoszczy i kino Pomorzanin, najbardziej reprezentacyjne kino, które zorganizowało pierwszy pokaz już w lutym 1945 roku. W zasadzie grało pod gołym niebem, a operator rosyjski oczywiście, który wyświetlał film Zoja, stał na zrujnowanym balkonie z tym aparatem projekcyjnym, ryzykując życie. Tak wyglądała rzeczywistość również z tej strony. Nie było filmów. bo to, co pozostało, pozostało przynajmniej na terenach generalnego gubernatorstwa, nie mówiąc już o terenach wcielonych do Rzeszy, z zasobów niemieckich. Więc nie nadawało się w lwiej części do prezentacji. Zachowało się na szczęście trochę filmów przedwojennych i one cieszyły się największym powodzeniem. I to była też ciekawa sprawa. To między innymi zarzucano filmowi polskiemu jako instytucji, że nie ma ciągle polskich nowych filmów, więc muszą wyświetlać przedwojenne polskie filmy, co nie jest politycznie słuszne, ale filmy te cieszą się olbrzymim powodzeniem. Jak widz wówczas, czy jest zainteresowanie kinem po tej traumie wojennej u Polaka, u społeczeństwie polskim? Nie było innych środków komunikacji masowej. No właśnie. A ponadto to jest tak, że im gorsza sytuacja, tym jednak większa potrzeba rozrywki. Upominano się o filmy, upominano się nawet, co widać z korespondencji do czasopism filmowych, o filmy niemieckie. Proszę bardzo, chcemy oglądać, no bo kino niemieckie kojarzyło się nie z propagandą tylko, ale na przykład z filmami, z melodramatami, ale z filmem gatunkowym. Także widzowie chcą oglądać. To zresztą słynne wspomnienia z premiery Zakazanych piosenek. Ostry styczeń, zima. Tymczasem stoją tysiące ludzi. Tysiące ludzi, kilkusetmetrowe kolejki, żeby ten film zobaczyć. Bodaj pod koniec 1946 roku, jeszcze wówczas Dwutygodnik, film ogłasza ankietę, jakie filmy chcemy, żeby powstawały. Bardzo ciekawe są filmy. Po pierwsze, odpowiada na nie około 10 tysięcy osób. To jest spory odzew. Po drugie, zdecydowanie wygrywa film wojenny. Widzimy obóz w Auschwitz w ostatnim etapie. Widzimy walkę Gwardii Ludowej. Za wami pójdą inni. Film dzisiaj już zupełnie zapomniany. Bogdziewicza chyba, tak? Tak. Widzimy powstanie w getcie w ulicy Granicznej. Od razu dopowiedzmy, że ulica Graniczna, chodzi o realną ulicę Graniczną, więc oba człony tytułu piszemy dużą literą. To częsty błąd nawet w pracach filmoznawczych popełniany. Ale paradoksalnie pojawia się na przykład Powstanie Warszawskie w Robinsonie Warszawskim, który na ekran wchodzi jako miasto nieujarzmione. Coś w rodzaju powstania mamy też w Zakazanych piosenkach. Tak, tylko że to Powstanie Warszawskie już w Robinsonie, a zwłaszcza w mieście nieujarzmionym, jest pokazane stricte politycznie, jako nieodpowiedzialna awantura wypowiedziana przez bandytów z Armii Krajowej. Wspomnieliśmy tutaj na początku o tych stratach ludzkich. Czy w tym czasie właśnie do 40, powiedzmy, 9 roku pracuje się nad stworzeniem jakiegoś szkolnictwa? Te działania Bogdziewicza w Krakowie, Łódź? Protofilmówka. No, i tutaj od razu powiedzmy, bo to jest teraz bardzo gorąca sprawa w środowisku historyków kina, to nie Jerzy Teplitz zakłada szkołę filmową, tylko WIMER, Instytut Filmowy, Szkoła Filmowa w Łodzi. W Łodzi. Instytut Filmowy w Łodzi. Także początki szkolnictwa filmowego w Łodzi są wcześniejsze, zdecydowanie wcześniejsze niż szkoła prowadzona przez Jerzego Teplica. Ponadto, to też ciekawe są, bo to mówimy o oficjalnym szkolnictwie na poziomie wyższym. Akademickim takim. Ale są różne szkoły, szkółki przygotowawcze, o czym możemy się przekonać z ogłoszeń w ówczesnej prasie. Mogę przerwać na chwilę? Ale to była taka tradycja, która sięgała dwudziestolecia międzywojennego. Przecież w dwudziestolecie międzywojennym takim narybkiem filmowo-teatralnym zajmował się Instytut Teatralny, który tak na dobrą sprawę swoich pierwszych absolwentów wypuścił krótko przed wojną. Dostarczała do tej niezbornej, mało atrakcyjnej z dzisiejszego punktu widzenia produkcji filmowej rozmaitych adeptów cała rzesza szkół, pseudoszkół, właśnie, które były czasami regionalnymi inicjatywami, a czasami wycieczkami hochsztaplerskimi, które potem znajdowały nawet swój wyraz w wokandzie sądowej. Także tutaj pan profesor Piotr ma rację, że w tej przestrzeni, która była oswojona, która była już, można powiedzieć, częściowo znana branżystom i nie tylko branżystom, uczestnikom ruchu filmowego, szukano bazy. Szukano tego korpusu ewentualnych aktorów, operatorów czy zdjęciowców. O czym tu mówimy, o produkcji, o dystrybucji, fundamentalną rolę wówczas odgrywają kina objazdowe, które trafiają do przestrzeni, gdzie o kinach nigdy nie było mowy. Gdzie prądu czasami nie było. A tutaj trzeba też powiedzieć o reakcjach publiczności, która nie akceptowała wszystkich filmów. Jest taki znany film Ewy Gębickiej, która mówi o ówczesnym repertuarze pod znamiennym tytułem Nie strzelaj do Czapajewa. Że widzowie naprawdę niekoniecznie chcieli oglądać filmy radzieckie. Ale mówimy o produkcji, o dystrybucji, o szkolnictwie, o sprzęcie, infrastrukturze. To wszystko wynika z tego, że jednak do kina przywiązywano ważną rolę. Mówi się często o tym słynnym zdaniu przypisywanym Leninowi, film jest dla nas najważniejszą ze sztuk. Już dzisiaj jesteśmy prawie pewni, że Lenin nigdy tego zdania nie powiedział, nie napisał, ono było autorstwa Anatolia Unarczarskiego. Ale twórczo je przepracował, jak to napisał profesor Lubelski. Lenin, jak napisał w swoim bardzo znanym w Polsce tekście Aleksander Leduchowski, prawdopodobnie ulubionym filmem Lenina był film o hydrologicznej metodzie uprawy torfu, bo najczęściej się do tego odwoływał. Natomiast bez wątpienia w kulturze stalinowskiej kino było postrzegane i to było postrzegane zgodnie z tezą samego Stalina jako narzędzie propagandy. Przede wszystkim narzędzie propagandy. My myślimy przede wszystkim o kinie radzieckim w perspektywie Eisensteina, Pudowkina, Dobrzenki, Wiertowa. Natomiast ich koncepcje, te rzeczywiście rewolucyjne, przez kulturę stalinowską, tę kulturę typu 2, zostały już potępione, zostały odrzucone. I polskie kino nawiązywało do już tej kultury radzieckiej lat 30. czy 40., ale nie tylko. Nie tylko, bo naprawdę jak oglądamy czy Zakazane piosenki, czy Skarb, żeby pozostać przy Buczkowskim, no to widzimy, czy Przygody na Mariensztacie, już film ze środka stalinizmu z 1953 roku, to widzimy bardzo wyraźnie, jak dwudziestolecie międzywojenne w czystej postaci. Zresztą tutaj w jednym z najlepszych tekstów o Buczkowskim, jakie powstały, Tadeusz Sobolewski pisał, że Buczkowski robił w zasadzie ciągle te same tematy, ponieważ przed wojną nakręcił Straszny dwór, po wojnie Skarb i Przygody na Mariensztacie. W każdym z tych filmów mamy dom, który straszy. Tylko osadzony w nieco innych kontekstach. Pewnymi takimi punktami, które stanowią, może nie mianownik, ale jakiś zaczep, są właśnie chociażby aktorzy z dwudziestolecia międzywojennego, którzy przecież mieli swój status, odgrywali jakieś postaci, byli jakimiś bohaterami, do których przywiązani byli ówcześni widzowie, a nawet tworzyli pewien typ na przykład komizmu, jak Władysław Walter, również jeden z bohaterów tego filmu. Także to są te dodatkowe jakby elementy, w których ta transmisja znaczeń może być zauważona. Ale z drugiej strony już też widać zmianę i skoro mówimy o aktorach, to aktorem, w którego karierze znakomicie to widać, jest Adolf Dymsza. Tak. Z jednej strony to jest wyrok sądu, który za grę w jawnych teatrach podczas okupacji nakazuje Dymszy wycofanie się z Warszawy, musi pozostać przez kilka lat banitą. Znaczy to brzmi dziwnie, ale banitą w Łodzi. Chociaż oczywiście wojenne losy Dymszy są bardzo skomplikowane. Wiemy, że pomagał bardzo wielu osobom również z konspiracji, że ukrywał u siebie żydowskich kolegów, co groziło przecież śmiercią, że musiał nakarmić rodzinę, więc to jest bardzo niejednoznaczna sprawa, ale zostawmy ją na boku. Nawet chodzi mi o pewien typ ról, bo on jeszcze w Skarbie w dużej mierze odwołuje się do tego, do ról przedwojennych. Do ról, powiedziałbym, bardzo bliskich Czeplinowi, bo to nie jest tylko wygadany cwaniak, ale to jest postać liryczna, postać sentymentalna. A później się okazuje, że ten typ postaci już musi zniknąć. W sprawie do załatwienia oczywiście popisuje się talentem, ponieważ gra 8 ról w jednym filmie, ról tak zwanych przeszkadzaczy społecznych, ale tam już nie ma Dodka. To już jest coś zupełnie innego. Później ten Dodek, którego próbuje razem z Janem Rybkowskim i Ludwikiem Starskim, a więc znowu Starski, ten scenarzysta przedwojenny, próbują, że tak powiem, sprzedać Nikodema Dyzmę. Film bardzo nieudany, bo zostaje nie ten aktor ujęty. Ten Dodek jest zbyt liryczny, zbyt sympatyczny, żeby zagrać Dymszę i żeby to zachowało jednocześnie takie ostre satyry, jak było chociażby u Dołęgi Mostowicza. A później Dymsza już może próbuje troszeczkę wrócić do tego Dodka w Moim Starym, ale to pokazuje, jak przez aktorstwo, jak to aktorstwo się zmienia, jak proces musi zachodzić. A ponadto, no, czymś niesamowitym jest przełom lat 40. i 50., kiedy kino polskie buduje autentyczne gwiazdy. Myślę o Danucie Szaflarskiej i Jerzym Duszyńskim. I myślę, że tutaj pojęcia gwiazda można użyć do tego stopnia, że publiczność narzuca im pewien wzór. Bo po Zakazanych piosenkach publiczność mówi, nie, oni nie mogą być rodzeństwem, oni muszą być parą. Do tego stopnia, że wiele osób utożsamia ich z parą w życiu prywatnym, nie wiedząc chociażby, że Hanka Bielicka, żona tak, Jerzego, podobno wielokrotnie spotykała się z agresją Polek, tak, i to nie motywowaną... Powiedzmy, że Hanka Bielicka była rzeczywiście żoną Jerzego Duszyńskiego. Tak. Nie motywowaną racjonalnie, tylko wszyscy traktowali ją jako tą, która rozbiła ten szczęśliwy związek Duszyńskiego i Szaflarskiego. Ale mamy te gwiazdy, mamy skarb i kiedy przychodzi socrealizm, ci aktorzy znikają. Natychmiast. Oni pojawiają się w określonych, bardzo charakterystycznych rolach drugoplanowych, ale nagle się okazuje, że w tym nowym kinie nie ma miejsca dla aktorów. I teraz spójrzmy, przemysł filmowy produkuje gwiazdę, która może przynosić mu zyski, ale z przyczyn ideologicznych rezygnuje z tej gwiazdy, no bo powiedzmy, że Danuta Szaflarska do roli czołowej spawaczki zdecydowanie nie pasowała. Ale czy to jest głównie rola reżysera, twórcy tego filmu, czy też tego, że tak powiem, pana w cenzurze, pana w komitecie, który, że tak powiem, no, nie chce tej gwiazdy? Znane są, co prawda to nie chodziło o cenzora, a urzędnika ministerialnego, znane są z dziennika 1954, chociażby wspomnienia Termanda, który był tak zwanym... On pisał, on nazwał to cykaniem bodajże. On cykał te scenariusze dlatego, że był przekonany i wiedział, że one nie zostaną zrealizowane, ale te drobne honoraria pozwolą mu na utrzymanie się. No i prestiż też. Tak, tak. Ale przy okazji pisze on o całej masie literatów, którzy uważali, że właśnie pisząc scenariusze nie popełniają żadnego takiego grzechu twórczego. Że mogą uprawiać pewnego rodzaju grę z systemem, który tak i tak ma nad nimi przewagę i zawsze wyegzekwuje to, co będzie chciał. Czyli to jest nowa forma takiej działalności opozycyjnej? Pisze do szuflady i pisze scenariusz? Nie, akurat Tyrmand miał, powiedzmy sobie, życie pełne dezynwoltury. Tak. I to mi do jego akurat koncepcji walki z znaczeniami komunistycznymi pasowało. Natomiast w innych przypadkach nie. Ale panowie, mając świadomość tego, że nie przyjmą mego tekstu, a zapłacą, czy nie było pokusą? Oczywiście, chociaż mówiąc pół żartem, pół serio, było jednak niebezpieczeństwo, że przyjmą. Z jakiegoś powodu. Ale po pierwsze była to cenzura wewnętrzna. To znaczy twórca wie, co może, czego nie może i nie próbuje tego, czego i to chyba przez cały PRL może. Było. To było... No myślę, że przeżyło PRL, że już teraz się też pojawia. To jest... Cenzura trwa cały czas w tej czy innej postaci. Ale ja sobie wybiegnę trochę naprzód. Czytałem taki dokument z posiedzenia komisji scenariuszowej. Andrzej Wajda w pewnym momencie chciał robić Dzień Oczyszczenia, czyli film, który prawie 10 lat później zrobił Jerzy Passendorfer. I wprost podczas tej dyskusji padają słowa, no proszę państwa, filmu o Katyniu na pewno nie zrobimy. Czyli to była pełna świadomość, co można, czego nie można. Ale jeszcze jak jesteśmy w tych latach 50., to cenzura jest na poziomie Centralnego Urzędu Kinematografii, na poziomie Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To jest to ideologiczne. Na poziomie ministerstwa, jak czyta się dokumentację, to są stosy papieru, dokumentów, które krążyły, co można, czego nie można. I musimy sobie uświadomić, że te filmy powstawały, scenariusz był, była koncepcja tak zwanego żelaznego scenariusza przyjęta za Pudowkinem, która wzięła się z tego, że słowo jest pewniejsze, że jak scenariusze nie wolno ruszać, bo tam już jest wszystko sprawdzone, ale wbrew pozorom te filmy gotowe odsyłano z powrotem, przemontowywano, dokręcano sceny. Wycinano. Ten proces produkcyjny trwał nieskończoność prawie 2-3 lata i czasami dochodziło do rzeczy zajmujących. Ja ostatnio pisałem o Gromadzie. Debiut reżyserski Jerzego Kawalerowicza pan pisze o Gromadzie. I Kazimierza Sumerskiego. I co się okazało, że ten film był gotowy, wydano scenariusz, w którym znalazły się fotosy z tego filmu, a później ten film przemontowano i w ostatecznej wersji tych scen, z których pochodziły fotosy, już nie było. I co ciekawe, wycięto sceny, które pozornie mówiły o pozytywnej roli partii. Ale w gruncie rzeczy pokazywały ją, bo chodziło o spór, gdzie wysoki przedstawiciel partii negował wyrok sądu. Pojawiło się pytanie, że partia ma zawsze rację, ale sąd też jest powołany przez władzę ludową. Czy może dojść do tej sprzeczności? Pułapka dialektyczna. Tak. Natomiast tutaj... Bardzo aktualna. Tutaj pan profesor powiedział o publikacji scenariusza. Trzeba powiedzieć, że scenariusz rzeczywiście był traktowany tak dwojako. Jako ta bezpieczna forma, która mogła być wprowadzona do obiegu, funkcjonował w postaci woluminalnej, jako książka. Mnóstwo wydawano wtedy scenariuszy, które... potem okazywały się daleko rozmijać z rzeczywistością. To też był wzór ze Związku Radzieckiego. Tak, to był ten wzór rzeczywiście sowiecki. Więc scenarzysta, wracam znowu do tej supozycji związanej z Tyrmandem, mógł uprawiać swego rodzaju grę, która nie mieściła się w kategoriach realizacji filmowej, która była częścią takiej jego właśnie strategii przebywania w kulturze. Mhm. Jak to się skończyło? Skończyło się tak, że w zasadzie w tej chwili książki, które były wydawane wtedy chyba w dziesiątkach tysięcy nakładu, prawie są nieobecne w naszych bibliotekach. Zostały jakby unicestwione przez czasy. Oddzielny program poświęcimy socrealizmowi w filmie polskim. Chciałbym przejść trochę dalej. Jak powiedzmy, no bo wspomnieliśmy tutaj o tych szkołach filmowych, o Łodzi, Kraków nie wypalił oczywiście z racji, przepraszam za określenie, pochodzenia Bogdziewicza, a Łódzka Szkoła Filmowa gdyby wypełnia ten czynnik ludzki, którego było brak zaraz po wojnie. No, kształci naprawdę wybitnych twórców, reżyserów. Światowego formatu. Tak. No dzisiaj możemy powiedzieć, że światowego formatu. Co było w specyfice tej szkoły, że nauczyciele? Duch? Jest taka... Odległość od Warszawy? Jest taka znana anegdota Andrzeja Wajdy, jak był kiedyś na jakimś kongresie międzynarodowym, bodajże w Danii, i profesor Jerzy Teplitz opowiadał o fantastycznej szkole filmowej i Wajda, słuchając, tak sobie pomyślał, no genialna szkoła, jaka szkoda, że nie mogłem w niej studiować. Dopiero po chwili sobie uświadomił, że Teplitz mówi o Łódzkiej Szkole Filmowej. I to jest takie, moim zdaniem, bardzo dwuznaczne. To znaczy, że z jednej strony mamy do czynienia z mitem szkoły, bo wielu fantastycznie utalentowanych absolwentów wyszło. Z drugiej strony weźmy jednak pod uwagę, że szkołę kończyło bardzo dużo osób, które w ogóle nie zaistniały w filmie. Wspomnienia są bardzo różne. Ostatnio wyszła autobiografia Kazimierza Kuca, tom rozmów, które przeprowadził profesor Andrzej Gwój z Kazimierzem Kucem. I Kuc na przykład o schodach, tych słynnych schodach w filmówce, mówi, że ludzie się to... No oczywiście Kuc, wiadomo, ma swoją specyfikę, ale mówi, że na tych słynnych schodach ludzie się nie gromadzili po to, żeby dyskutować o filmie, tylko tam najbliżej do jednej z nielicznych toalet było. Na przykład Antoni Bohdziewicz, uwielbiany przez wielu studentów, był o wiele lepszym pedagogiem niż filmowcem. To się oczywiście nie zdarza. Uczą na przykład uczy Stefania Skwarczyńska. Jerzy Mierzejewski. Niekoniecznie ludzie związani z kinem, ale z literaturą, z malarstwem. Uczą się też przede wszystkim fachu, bo my mówimy tutaj o sztuce, ale oni uczą się fachu, mają możliwość praktyk. Andrzej Wajda trafia na praktyki do Forda, później Ford mu przekazuje pokolenie i tak się zaczyna ta kariera historia. W zasadzie. Na pewno to, że była to już później taka jedyna szkoła, gdzie trafiały środki, trafiał sprzęt, oni też mogli oglądać filmy, które oficjalnie na polskie ekrany nie trafiały. Atmosfera, grupa utalentowanych osób. To też nie jest tak, że to jest pewien model, który można powtórzyć, bo na to złożyły się dziesiątki różnych elementów. Świetne filmy szkolne, ale niekoniecznie później ci ludzie robią karierę. Są ludzie, którzy filmu dyplomowego z powodu różnych konfliktów nie mogli zrobić, jak Krzysztof Zanussi. Zresztą Wajdzie też chyba w 60 roku dopiero... Tytuł magistra został przyznany. Zaliczono. Ale powiedziałem, że, bo może nawet ważniejszą sprawą były zespoły filmowe. Mhm. Ale do tego to zaraz przejdziemy. Ja chciałbym jeszcze o tym skomplikowanym statusie łódzkiej filmówki powiedzieć. Chyba taką najpełniejszą formę portretu stworzył Marek Miller i jego współpracownicy w filmówce. Takim reportażu, który ukazał się dobrych 20 lat temu i wart jest na pewno uzupełnienia i drugiego wydania. I rzeczywiście tam wychodzi ten cały dysonans, o którym mówimy. Z jednej strony mit szkoły, rzeczywiście Schody, Polański, a z drugiej strony zapomnieni nawet nie absolwenci, tylko studenci, którzy przewijali się w rozmaitych konstelacjach od samego jej początku. Ja sobie przypominam taki dokument nakręcony już po śmierci profesora Wojciecha Jerzego Hasa, o nim opowiadający, w którym wypowiadają się również jego studenci. Więc Wojciech Jerzy Has nie miał zwyczaju prowadzić zajęć. To znaczy, jeżeli się do niego zadzwoniło i jeżeli się mu przypomniało, to on czasem zapraszał do siebie do domu zdolniejszych studentów i tam z nimi omawiał ich projekty. Także to nie było studiowanie takie... W akademickim porządku. To było coś, co rzeczywiście mogło zbudować tę legendę. Nawet przez tego typu sytuacje. Żeby nie zabrzmiało, że w jakikolwiek sposób deprecjonujemy uczelnię, można powiedzieć tak, że przewijały się dziesiątki nazwisk, przyjmowano osoby, nie każdy ma talent, nie każdy się sprawdzi, nie każdy później pracuje w ramach kinematografii. My myślimy przede wszystkim o fabule, ale przecież byli świetni ludzie, którzy szli do dokumentu, animacja, do filmu oświatowego. No właśnie o tym chciałem powiedzieć też. Można powiedzieć tak, że jeżeli ktoś miał talent, to filmówka pozwalała mu go rozwinąć. Z kilkoma wyjątkami, kiedy na przykład wrażliwość artystyczna studenta i mistrza rozmijały się za bardzo ze sobą. Ta oświatówka to jest rzeczywiście taki bardzo ciekawy przedmiot. Niedawno została opublikowana książka trzech autorów, po prostu o wytwórni filmów oświatowych w Łodzi i tam widać, jaka to jest rzesza zapomnianych albo nieprzywoływanych w innych właśnie sytuacjach twórców kina dokumentalnego i oświatowego. Faktem jest, że w tej chwili przestrzeń internetowa jakby uzupełnia pewne braki. Na przykład mrówcze szlaki Stanisława Kokesza można zobaczyć ściągnąć z rozmaitych portali całkowicie legalnie. Ale gdyby nie to, to prawdopodobnie byłby to byłaby to część tej historii kina, która nikogo by nie zainteresowała. Niejedno oblicze ma łódzka szkoła filmowa i o niejednym efekcie można w jej przypadku mówić. A jeszcze zapytam panów, skąd ci studenci się biorą? Co to są za ludzie? Wtedy też było to dwustopniowe, że po magisterium można? Nawet nie wiem dokładnie, jak wygląda stopień rekrutacji. Nie potrafimy odtworzyć w tej chwili, jak to wyglądało przez cały ten czas. Natomiast na pewno w tym pierwszym okresie byli to ludzie, którzy trafiali niby od razu, ale też mieli doświadczenia, chociażby Andrzej Wajda, który studiował w Akademii Sztuk Pięknych, ale szli też tacy, którzy po prostu się tam dostawali. I co było jeszcze ważnego? To, że mogli robić filmy, to, że pracowali pod okiem doświadczonych fachowców z kamerą, z taśmą, z aktorem, z operatorem, a filmy już w kolejnych dekadach, ja nie mówię tylko o tych filmach szkolnych, które trafiały na festiwale filmów szkolnych, żeby wspomnieć chociażby Polańskiego, ale z jednej strony rysopis z Kolimowskiego, który powstaje w gruncie rzeczy jako etiudy szkolne, chociaż Skolimowski już wie, co chce z tego zrobić, czy w latach 70. indeks Janusza Kijowskiego, zrobiony właśnie przez szkołę filmową, który trafia na półkę, a gdyby nie... I wręcz ten film dostaje taką ocenę od władz, że grożą nawet rozwiązaniem szkoły. Zresztą powiedzmy z perspektywy, że chyba z perspektywy władzy zasadnie, ponieważ moim zdaniem, gdyby ten film trafił na ekrany, byłby jednym z najważniejszych polskich filmów tak, całej dekady. Wtedy też odegrałby swoją rolę. Natomiast musimy też sobie zdać sprawę z tego, że nie wszyscy polscy filmowi marzyciele wybierali łódzką szkołę filmową. Część z nich uciekała, no, w cudzysłowie oczywiście, za południową albo za wschodnią granicę. Jest znany przypadek filmu dokumentalnego, który zmienił całkowicie oblicze takiej obyczajowości i pokazywania codzienności. Mówię o Uwagach Chuligani Skurzewskiego i Hoffmana, dwóch absolwentów w GIK-u. W tej chwili Moskiewskiego w GIK-u, tak. W tej chwili może do Moskwy się nie jeździ na studia, ale bardzo często śladem Agnieszki Holland podążają niektórzy marzyciele filmowi do FAMU, czyli właśnie szlakiem Taterników do Pragi. A więc tam też tworzą się... Agnieszka Holland jest wychowankiem FAMU. No i mąż tak, pierwszy. I Laco Adamik, Słowak, tak. który co prawda w tej chwili robi wystawne widowiska operowe, ale był naprawdę zapowiadającym się reżyserem filmów i telewizyjnych, i filmowych. Także mówię, na pewno najważniejszym punktem takiego odniesienia edukacyjnego w zakresie kultury filmowej jest łódzka filmówka. A nie zapominajmy, że swoje w kinematografii polskiej powiedzieli również absolwenci innych filmowych uczelni. Na zakończenie chciałbym jeszcze panów zapytać, bo podejrzewam, że zakończymy to gdzieś do lat 50. tą naszą rozmowę, bo dobrze się o tym rozmawia. A kwestia tekstów, scenariuszy. Skąd to się brało? Wspomnieliśmy wcześniej tutaj Casus Termanda. Czy inni literaci też w to byli zaangażowani? Jacy literaci? No to wybitni literaci. No, oczywiście można tutaj sięgnąć... Jako powiedzmy kierownicy literatcy zespołów, które później powstały. To dopiero 55 roku. Ale w tym czasie, do 50. Tak, no doktryna realizmu socjalistycznego przewidywała aktywny udział wszystkich artystów, w tym również literatów, w tworzeniu tych propagandowych przekazów. Z tego co pamiętam, Tadeusz Konwicki uczestniczył w kilku takich projektach, jak chociażby Kariera Początkowo Żelazna Kurtyna. Mm-hmm. No, można wspomnieć o Tadeuszu Konwickim, o Romanie Bratnym, o Bohdanie Czeszce. To były osoby, które już były rozpoznawalne, już były znane. Aleksander Ściborylski. Konwicki w czytelniku pracował chyba u Borejszy. Chyba tak. Na początku, tak. Ale Kariera to już 55 rok, w 54 pisze scenariusz. Roman Bratny, mówimy tylko o tych zrealizowanych. Tak. Roman Bratny robi Trudno miłość ze Stanisławem Różewiczem. Aleksander Ściborylski to miał kilka niezrealizowanych, chociażby sprawę Szymka Bielasa, ale robi chociażby Cień z Jerzym Kawalerowiczem. Także to... Mniej jest rzeczywiście adaptacji literackich, a więcej zaangażowania literatów w tworzenie projektów. Ale tutaj, jeżeli mówimy o adaptacji, no to musimy wspomnieć, że dwa moim zdaniem najlepsze filmy zrobione w pierwszej połowie lat 50., to znaczy Celuloza pod gwiazdą frygijską. No to tak. Była adaptacja Pamiątki z celulozy Igora Neverlego. Będziemy się spierali o to, czy to jest kino socrealistyczne. Jest. To jest w 100% kino socrealistyczne, tylko że dobre kino socrealistyczne, ale powieść Pamiątka z celulozy jest uważana za jedną z najlepszych powieści wówczas i moim zdaniem w dużej mierze ona broni się nadal. Neverly współpracuje z Kawalerowiczem. Natomiast... No ale to jest rzeczywiście wyjątek. Natomiast adaptacja. Druga, Piątka z ulicy Barskiej Aleksandra Forda, to jest adaptacja Kazimierza Koźniewskiego, książki. Oczywiście to jest dużo słabsza książka, ale też wówczas bardzo istotna. No i literat chyba, nie tej miary. Co Neverly zdecydowanie. Tak. Panowie, bo tutaj żeśmy powiedzieli o tych scenariuszach, ja ze swojej działki powiedzmy muzycznej muszę dodać, że przy filmach wówczas pracowali naprawdę świetni kompozytorzy. Roman Palester, Andrzej Panufnik, a robił to Lutosławski, też muzykę pisał i to rzeczywiście do całej plejady reżyserów. Chociaż niektóre z tych nazwisk musiały zniknąć. Nie tylko z czołówek. Także... ale oni byli traktowani... Ale do 49 roku były te nazwiska. Tak. Po 49. Tak, to, to widać, jak... Gumką wykreślono. Jak znika chociażby nazwisko Palestra z miasta New Jerzmenem. Tak, Roman Palestra zresztą był traktowany jako człowiek filmu, nie tylko jako kompozytor, ale rzeczywiście to jego zaangażowanie w tworzenie muzyki filmowej było traktowane jako coś więcej niż tylko działalność ilustracyjna, więc to... To był w ogóle chyba człowiek kultury, bo później jak pracował w RWE, to naprawdę te programy kulturalne dotyczące całej kultury, jak gdyby, a globalnej, światowej, polskiej, był naprawdę fantastyczny, bo... Ale jeszcze wróćmy na moment do literatów, bo pamiętajmy o jednym, że oczywiście to była kwestia uprawiania po prostu zawodu. Mhm. To była kwestia zdobywania pieniędzy. Ale współpraca literatów z filmem była też wymogiem doktrynalnym. Też przyniesione to ze Związku Radzieckiego, że muszą współpracować pisarze z filmowcami, ponieważ to legitymizujemy. Dokładnie nie pamiętam, ale zdaje się, że taki był jeden z postulatów Sikorskiego na zjazdowych... Oczywiście, już w 1949 roku to bardzo wyraźnie powiedziano i później podczas kolejnych narad filmowych czy w różnych tekstach to cały czas wracało. Panowie, na zakończenie chciałbym was zapytać, czy powiedzmy ten pierwszy okres powojennej kinematografii da się obronić? Możemy oglądać filmy z tego okresu? 44 powiedzmy, 49? Możemy polecić widzom, słuchaczom? Znaczy dużo większy dylemat to 49, 55, 56. A to będziemy mówić o tym jeszcze. Ale powiedziałbym tak. Jeżeli chodzi o film jako film, jako dzieło, jako coś dobrze zrobionego, to broni się bez wątpienia Skarb. Mhm. Bronią się Zakazane piosenki. Tak. Ostatni etap, myślę, że również i Ulica Graniczna także. Jasne Łany nie. Ale w sensie warsztatowym? Czy w sensie dokumentu na przykład? Jeżeli chodzi... W sensie filmowej opowieści. No, to jest w ogóle skomplikowana sytuacja z ostatnim etapem. Czy ten, to już wielokrotnie rozważano, czy ten film jest dokumentalnym zapisem, czy nie. Czy jednak ta ideologiczność, chociażby związana z oceną narodowości więźniarek, jest dokumentem epoki, czy nie jest? Czy jest bardziej dokumentem drugiej połowy lat 40., czy bardziej dokumentem czasu okupacji? To są filmy zideologizowane, bo nawet w tych najlepszych wiemy doskonale, że Ulica Graniczna była przerabiana, żeby nie wyglądała zbyt antypolsko, co zarzucono Fordowi, że pokazując Żydów i Polaków, co w ogóle źle brzmi, no bo przecież to byli po prostu Polacy żydowskiego, obywatele polscy, ale pokazując, dokonuje zbyt dużej dysproporcji na niekorzyść Polaków polskiego pochodzenia. Tak samo przerabiano Zakazane piosenki. Mamy przecież do czynienia z dwoma wersjami, dlatego że pierwsza była zbyt zabawna, że zbyt luźno Niemca nie oddawała grozy okupacji. Ale ja myślę, że część tych filmów daje się oglądać jako filmy. Dla historyka filmu są to fantastyczne materiały. Na pewno, powiem tak, na pewno dla kogoś, kto zna historię tych filmów, kto zna specyfikę epoki, ogląda się je bardzo dobrze, bo wychwytuje się bardzo dużo różnych rzeczy. Ale niektóre z nich dobrze się dzisiaj ogląda po prostu jako filmy. A Skarb był pokazywany w Stanach Zjednoczonych i tam zyskał uznanie po prostu jako komedia. Myślę, że nie musimy nawet sobie zadawać takiego pytania, bo ta odpowiedź na to pytanie już jest udzielona. Te filmy się ogląda cały czas. One są w obiegu. One są w rozmaitych obiegach. Skarb rzeczywiście towarzyszył strategiom polskiej telewizji przez dziesiątki lat. Znalazł się w obiegu DVD. Natomiast pozostałe wymienione przez profesora Zwierzchowskiego tytuły, one nie tylko nawet są jakby częścią naszego dziedzictwa, do którego odwołujemy się, chociażby poprzez wymianę rozmaitych filmów na tych portalach internetowych, ale one są pokazywane i stanowią pewnego rodzaju gorący towar również w innych przestrzeniach. I na świecie, zgodnie z tym, co możemy przeczytać u Hanno Levi, ostatni etap jest matką wszystkich filmów o obozowych. Holokauście. Przepraszam, nie o Holokauście, tylko matką wszystkich oczywiście filmów obozowych. I one był wykorzystywany. Ostatni etap na Zachodzie cały czas jest obecny, chociaż czasami w formie cytatów i nie wszyscy zdają sobie... Właśnie i też traktowany chyba częściowo jest jako dokument, bo ta świadomość tej diegetycznej inscenizacji, no nie wszędzie jest powszechna. Panowie, na zakończenie ostatnie tylko pytanie. Czy ci twórcy związani z filmem, którzy zostali powiedzmy za Odrą w Stanach, we Francji, w Wielkiej Brytanii, czy oni odnieśli w tym okresie, czy nakręcili coś do 50 roku? No, Michał, wspomniany Baszyński. Michał Baszyński. Stworzył biografię nową. To jest na absolutnie inną okazję narracja. Jest to w tej chwili nawet przedmiotem pewnych fascynacji takich archeologów, nawet nie filmu, ale też kultury. Niedawno święcił triumfy nawet w naszych kinach film pod tytułem Książę i Dybuk, który mówił o Michale Baszyńskim, gdzie ta jego wymyślona przez niego, ale i też wykreowana biografia okazuje się czymś niezwykle fascynującym. No tak, on na pewno był zauważalny graczem. Ale tak to... Chyba nikt. Nie. Profesor Patek kiedyś zrobił takie resume obecności polskich artystów. Niektórzy aktorzy w przestrzeni brytyjskiej nie odnieśli sukcesu, ale dawali sobie radę. I to jest chyba jedyne, co można o nich powiedzieć. Dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi dzisiaj byli w naszym studio pan profesor Piotr Zwierzchowski. Dziękuję bardzo.